Ну і каб на сёння закончыць тэму выбараў, давайте згадаем выбары, якія яшчэ афіцыйна не пачаліся, але ўжо ёсць першы кандыдат. Я маю на ўвазе прэзідэнцкія выбары 2011 году ў Беларусі, на якія сваю кандыдатуру паставіў малады апазіцыйны палітык Алесь Міхалевіч. У сувязі з гэтым спадарыня Ларыса пытаецца. Сколько еще Михалевичей сидят в рукаве Милинкевича, которых он будет вытряхивать, чтобы помешать выдвижению единого кандидата от оппозиции? Я не ведаю отказу на это питание, а вы, коли ведаете, позвоните. Да и коли не ведаете, так само позвоните. Бо звонить на свободу и слухать свободу корыстно. Чому? Послухайте вот гэты звоночек. Добрый вечер, Свобода. Дякую, что вы есть. Глоток свободы николи и никому не бывает шкодным, все залишним, и тем больше опошним. Один наш постоянный слухач, який называя себе раз селянином без приметника, а раз приметником нарачанский, назвонился на гэтым тыдні, як николи раней, каб доказать нам усім, что наша свобода – это зусім не свобода и нават не радиостанция, и что я особисто не белорус и нават не бульбаш, а просто пшэк. Усе гэтыя занудлівыя тэлефанаванні мы цытаваць не будзем, але адно або два, чаму ж не? Так вось, пан Ян Максимюк, цягні кубак вімберу, расслабся і паглядзі з боку на сваю радыёстанцыю «Свабода». Гэта не «Свабода» і не радыёстанцыя, гэта балаган, селянін. Хацелася б ведаць, чаму гэты пшэк з Беласточчыны вельмі хвалюецца за незалежнасць маёй краіны, Беларусі. Дык вось жа такіх, як вы кажаце, пшэкаў, якія хвалююцца за лёс Беларусі, на Беласточчыне ёсць, паводле перапісу 2001 году, 46 тысяч. Яны, як ні дзіўна, у рубрыцы «Нацыянальнасць» сказалі запісаць сябе беларусамі. А пшэкамі ніхто на Беласточчыне не запісаўся, як, дарэчы, і бульбашамі. Але не ўсе такія непрыхільныя і злосныя слухачы, як згаданы намі нарачанскі селянін. Вось доказ. Прывітанне добрым людзям. Ян Максимюк і персанальна да вас. Малайчына, ўсё, што ты гаворыш, ўсё правільна. І ціна, разумніца, умніца. Ну дык давайце паслухаем і гэтай, як кажа наш слухач, трэба меркаваць з пэўнай іроніяй, умніцы, разумніцы. Паглядзіце, белая і пушыстая ў двукоцці ўлада, якая не стварае ніякіх працоўных месцаў для народа, нічога не стварае, акрамя турмаў. Увесь час шукае вінаватых. Раней гэта быў сам народ, п'яніца, дурань, лайдак, гультай, цяпер апазіцыя. А 500 тысяч памерлага насельніцтва, хіба гэта не хаждзенне па трупах, на чужым гарбу, хлуслівы рай, езда. Я тут не бачу ніякіх падставаў да іроніі, гэта проста разумна. Нарэшце надышоў час на цяжкое пытанне. Пане Ян Максимюк, прашу вас выказаць сваё стаўленне па наступнаму пытанню. Недаўна выйшла друк кніга Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды». На вялікі жаль і на вялікае здзіўленне, у гэтай кнізе побач з імёнамі сапраўдных патрыётаў в Беларусі змяшаюцца імёны хатаў беларускага народа, такіх як Франц Кушаль і Барыс Рагуля. Так Уладзімір Арлоў называе Кушаля адным з славутых дзеячоў нацыянальнага руху. Ці ж гэта не блізнерства? Уладзімір Арлоў пайшоў яшчэ далей, усхваляе заслугі Барыса Рагулі, асноўная заслуга якога была пастаўляць завербаваных ім забойцаў і катаў для барацьбы з беларускімі патрыётамі. Недзе ў 60-х годах мінулага стагоддзя у Беларусі выйшла кніжка «Саўдзельнікі ў злачынствах», у якой тадышняя КДБ старалася даказаць, што між іншым Кушаль і Рагуля былі ваеннымі злачынцамі, ці, як вы кажаце, катамі. І нічога супраць іх не знайшлі, а таму пайшлі на фальсіфікацыю. Узялі падпісаны Кушалям ліст, у якім ён пратэстуе супраць карных аперацый немцаў, супраць цывільнага насельніцтва і называе спаленыя немцамі вёскі. Дык вось, савецкія кадэбісты з гэтага ліста сцерлі тое, што Кушаль пратэстуе супраць такога абыходжання з беларусамі, а сам ліст падалі як просьбу Кушаля, каб немцы спалілі менавіта гэтыя вёскі. Копію сапраўднага ліста знайшоў у нямецкім архіве беларускі гісторык Юрый Туронак з Польшчы і адкрыў гэтую фальсіфікацыю. Вось такую гісторыю падавалі беларусам савецкія вучоныя. У двукоссі. Савецкі Саюз ужо даўно разваліўся, але справа Леніна Сталіна яшчэ жыве. Якраз у вашай трактоўцы ваеннай гісторыі Беларусі. Справа Леніна Сталіна жыве таксама і ў адносінах беларусаў да сваіх гістарычных нацыянальных сімваляў. Вось паслухайце. забили весь свой оппозиционный телефон и своими передачи бел-червоно-белым стяг. Ну что с того, что это герои в кавычках ховают этот стяг бел-червоно-белый, вывешивают на елце. Я не знаю, на что-то милиция их ловит. Ну хай носятся с этим стягом, как будто бы из-за этого у нас колбас прибавится, хлеба. Бел-червоно-белый стяг, какие герои, ховают их. Обкрутите вы себе голову и штаны пошите с этим бел-червоным-белым стягом. Ну и что с этого толку, был бы это бел-червоный-белый. Ай, какие герои. Фу. Звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на них отгукнуся. Критикуйте, я, може, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила своим звоночком Ян Максимюк.